الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا إمام نووي رحمه الله بدي مبارك كتاب كي منغا بينزدير حديثنا دا الله بتوفيق سر پورا کړو. آخرنه حدیث دا ابو هريره رضي الله عنه چې پاغي کې پیغمبر صلی الله عليه وسلم مسلمانان من کړی دي دا هغه سنه چې داږي د لاسه د ابوي رورولي خرابيږي، د یو بل سره به حسد نه کوي، د یو بل سره به بغض نه کوي، یو بل به په سخته کې نه پرېږدي، یو بل سره به تعلقات نه پرېږدي، او داسې جون به تېری چې لکه د الله بندگان وکونو عباد الله اخوانه بندگان د الله رونه رونه، او دغه شان د یو بل سپکاوی به هم نه کوي. دا حدیث تفصیلا بیان شو او پوره وضاحت شو په دو درسونو کې. نن به انشاءالله شروع کوو د شپږ دیرشم حدیث نه، چې دا حدیث هم د ابو هريره رضی الله عنه. اول به دا حدیث وایو، بیا به د هرې خبرې وضاحت کوو د الله په توفیق سره. حدیث دی د ابو هريره رضی الله عنه، هغه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده، او دا حدیث ډېر قیمتي او د فایدو نه ډک حدیث دی. هغه حدیث دی چې مسلمانان وته ډېر سخت ضرورت لري په نن سبا وخت کې، په داسې وخت کې چې د مسلمانانو په منځ کې تعلقات هغه کمزوري شوي دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی: من نفس عن مؤمن قربة من کرب الدنيا، چا چې یو سخته کمه کړه د یو مؤمن نه په سختو د دنیا کې، یا یو مشکل ولا حل کړو، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، الله با أسانك يا لريك يا كم بكي دت سختة فسخت دا أخرتك. ومن يسر على معسر، أو چاچا سانتيا روستا پا تنگلاسي باندي، چلاسي تنگي غريبي كمزوري، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، الله با سانتيا رولي پا دباني پا دنیا و پا آخرتك. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، او چاچی پا مسلمان بانی پردر واچا ولا، الله با پی پردر واچی پا دنیا و پا آخرتك. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، او الله پا مرست دا بندکی ترسوچی او بنده پا مرست دا خپل رور کی لگیئی. ومن سلک طریقا یلتمس فیه علما، او سوک چی دی سلار ونیسی او پا دی سلار روانشی چی علم پلتی، سهل الله له به طریقا الى الجنه، الله بدت لار اسانکی دا جنت. ومجتمع قوم فی بیت من بیوت الله، او کله چې راجمشي یو قوم د الله په کورونو کې په یو کور کې، یتلون کتاب الله و یتدارسون بینهم، او دا کتاب د الله لولي او خپل منځ کې وی یو ځان به پوکي، الا نزلت عليهم السكينه، په دې باندې د الله د طرف نه سکون او اطمینان نازلیږي، وغشيتهم الرحمه، او د الله د طرف نه دوی په رحمت کې پټ کړی شي، وحفتهم الملائکه، او ملائک راشي د دوی نه تاو را تاو شي، وذکرهم الله فی من عنده، او الله د دې خلکو تذکره بره په اسمانونو کې کوي، ومن بطأ به عمله، او څوک چې د عمل د لاسه شاته پاتې شي، لم یسرع به نسبه، نسب مخکې نشي بوی. دا حدیث امام مسلم راوړی دی هم په دې لفظ سره، دیر عظیم الشان حدیث. هغه حدیث چې مسلمانانو لپاره د چې پزړه باندې ولیک، آغا حدیث چی دا دی یادول پکار دی او از دا بعض حدیثونه چی کل دا چاو سر شوقی کنه یو طالب علم چی علم ازده کی نو آغا نصوص دا قرآن و دا حدیث یاده متن دا حدیث دا یاده او دا ایس گران کار نده او چی سوک محنتو کی کوششو کی ما دیسه عوام ملگری دلی دیسه عوام چی اغوی تا دیر حدیثون او آیتون زبانی یادی او زمان والد سیب اللہ دی پا غبان دی خصوصی رحمو کی اغا سبق نوی لی مدرسوی که و جامعو کی خوچی کلب خبر کولنو آیت او حدیث واقع تا یادو او اکثر وقت بی دا حدیث متن وی عربی دا متن بیوی او دا بی نه کتاب ویلو او نه با دیست شرح اگه مطالع کرو دا علم نه بی وورو دا یادو بی دا زنم انم چی سو کوئی چی ما محنت کرده و ما تا نه دیگه دا سی پلتو خبری دی سوک چی محنتو کی او کوششو کی نو هر سو تا دیگه خو پا شرط دی چی محنتو کی زتانه دا تا پوس کوم دا کم ملگری چی پا مخبه درسونو کی تا قرآن سوم را یاد دی یعنی آخری سی پاره تا یاد دا دا نور خلا پرید آخری سی پاره تا یاد دا بکیم هم بازو تا آخری سی پاره نه یاد او زد تعجبو کم کلب دی بازو بانده خصوصا زمون پا دی ملکونو که دا خبر چلیگی جتا چا تا وی قرآن یاده که نه یاده ویزه علم کوم لگه دا علمی جدا کرده دا قرآن یاده ولی جدا کرده نه دا علم کولو خوالنی پولی داده جتا قرآن یاد کی بیا دا نصوص دا حدیثونه یاده وی دومره محنت چی دی دنیا دا پاره تاسو کوی کنه که دا دی محنت یو لسمه هی سور که دی دین لکنه لسمه هی سا نوم دیر سمه یاد که لسمه هی سا دا کمی سختی چی دا خلق دی دنیا دا پاره تیری کنه او دا کم یعنی حالی چی جوڑ کلی دا کمی مندی وی او پا دی سخت و حالاتو که دوی زن لریزق گتی سهر پا تور اشپزی سهر پا تور تیارزی ده شپی پا تور تیارزی کچر تا ده دیم لسمه ایسا ده اللہ دی دین لور کرده کنه لسمه ایسا نو دیر سبا یاد کئی خو پا شر ده دی کچه تو لور کیا کاسی چه ده دیسی درسی که نی پاسی نو بی نیشه یاده ولی باز حدیثون حدیثی دی چه ده دی ده متن یاده ول پا کاری دیر فایده منی فایده من خو طول حدیثونه ای ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خو بعض حدیثونه دیسی دی چی اگه تا وقت پا وقت زورت رازی او بلده که تا چه تا یو زیگی کینه یو زیگی نصیحت که مؤمنانو تا مسلمانانو تا او دا قسم حدیث تا یادی دا غی متن تا یادی دین یو جمله وی پورا حدیثم نه یو جمله تی وی او پا غی بندی بیا مسلمانانو تا یو دو منت یو دری یو پینزه منت نصیحتو که نسوم را دا فایده کاروش نو کوشش کوی چیر دی بعضو حدیثونو دا متن یاده وی نس یاده وی دا قرآن او دا حدیث او دا سدو مگران کار نده دا علماء چی دی که دا علماء کمو تا چی یاد دی دیم گره بدن دا غوخی نه او دا دوکی نه جوڑ لی وره دام دا غوخی و دا دوکی نه جوڑ لی دا دوی هم زرشتی دا دویم خواهشاتی دا دویم خیلتشتی وره یه مولیان امیدی کنی کنی سری استاسو دی دیم خیلتش دی بچی خزی بلکه اکثر دی مولیان و دری سلور خزی لکه دی عام و مومنان خو دی یوی نگت جا خی جوڑه کلی اگه یو خز دوم را یعنی مسئله و تا جوڑه کلی جی تاو تا سوی جو دی خز یاده اب بس مزدوری دا و خز دا و بچی دی علماء و اکثر سلور خزی باز پا که دیسی چی وات سیب که تلاقی کلی و سیب که مدیشوی و نوری کلی نو سره دی اغوی دوم را علم کردی وجه دی چی یو خواهوی که اخلاصی دا توفیق دا اللہ تربنه بل محنت او کوشش کئی محنت او کوشش کئی او دا تعجب خبرم نده چی چا تا دیر یا دعا خدا سنگه دا محنت کرده کوشش کرده تیو که دا دماغ زمانگ ندی دا جتا سمر استعماله دا دیریگی سمر جتا استعماله دیریگی منگی او پیر یو وقت یو دوره کوله یو زیک حدیثونم یاده اول نو پای که منگ سره و عربی علکو آغم منگ سره دا حدیثون یو زیاده ول ناگه تمامه وسه وسه پوری دی سو حدیثونه یاد کرده منگ دا سننو کلی یو دام یادول او باقتیم که بزبط دا امام ترمیزی دا سنن منگ یو بلسار و راڑول ما تا تا سو حدیثونه یادی یه روی دی سر تا بزبط یاد ندی خود لزرون وزیعتی چه ما تا یادی لزرون وزیعت حدیثونه ما تا یادی ما پیم تعجیب بناکو بلکه ما داونه چی دی تکڑه دی ما داوی ما ایزه کمزوره ما ما دانی دی ویجده تکڑه دی ما وی ما ایزه کمزوره ما زه کمزوره ما پا کرده چی زم دیسی زورو رو زور میشم یادوه مقابله راشی تا سر مقابله کن تم سڑه زم سڑه راش میدان تی نحن رجال و هم رجال دا سڑی دی منگ سڑی و رزا نجی سڑه دی دکین یو سبحان اللہ سمر تکڑه خلق تی او منگا بس اللہ دی رحمو کنو اللہ غفور و رحیم تی چرت دنیا کی لیدی سے ہونے ویچی اللہ دی فمنگ رحمو کیا اکی نیڈا والا کی دنیا دا پار خو ویے دا چی دمرے گٹھلی دی دا منڈی والی دی مزدوری کڑی دا مزدوری کشرانو تا ہوئی کنو دا سخت تیرہ کڑی دا دا سخت تیرہ کتا بم دیسی او چیرے دین مسئل رایش بس اللہ غفور رحیم دینے دویل اللہ توفیق ور کڑی تکڑی دی اللہ ولا توفیق ور کرده توفیق اللہ تعالی مدر که اللہ چاہ سر ظلم نکی خود تکو محنتو که کرده تکو لکسیات که کرده ده دی ذهن مثال ده کپنی ده اگو باره چه و توی کپنی ده چی تا سمر پوکی ولا ورکی نو دمرا دمرا پرسی یا گٹی نو چی تا نیوی اگو باره روڑی و کپنی و جیب تلی چوولی او صرف ده دنیا ده پار بگی لک چوبکی نہ ہو دنیا کی تکڑکی یعنی دین کو نہ تکڑکی نہ جی تو سمر دا دماغ کولاوی دا کولاوی جی سمر کولاوی کولاوی جی سمر ستا دی او کار سر سوچی کنه نستا ذہن پا گی دن نورزی نو منگ زرت دا حقیقت وی منگ پختانا دا افسوس خبر دا دا ذہن نا پا دنیا کی استعمال کو او نا پا دنیا پا دین کی استعمال کو پا دوانو کیم استعمال نا کو کنه لیکن کچر تیو سڑے پا دنیا کی پا دین کی کمزور دے زا زمانگا قوم دے دینی علومو کی شاہ تا پاتی شو دنیاوی علومو کی منگ تکڑا نیو کنے پا پختنو کی برطا ہائی تعلیمی آفتا ڈاکٹران سائنسدانان انجینئران داخل برطم دیر لگ ملاوی تعلیم پا کی کم دے بلکی دیتا پا دی باز پکر وی منگا سا دا جت قومیوی دا تصیبت کی اخبر دا تصیبت نکی دا بدی اخبر بینی منگ ساده جت قومیو جت قومیو جاہیل تا ہوئی تا جاہیل بنی پا دی خوشحال ہے چی منگ جاہیل آنیو نا منگ گوارو چیز منگ دا قوم ترقیو کی پا دین کیم او با دنیا کیم منگ صرف دام نوو چی دین منگو دین کیم ترقیو کا با دنیا کیمو کا چی با دین کی نئی استعمال ہے دا عقل نو کم سے کم پری دنیا کی کوئی استعمال کنو با دنیا کی تا کم ترقی اکڑا ما تا خود دا مخواہ کنو دا پختنو مزدوریانی دا غوی حالات آگا منگ تا معلوم دی زکر چی دی قوم نیو منگا کنو زمان دا خبری غلط چی ہر قوم کوشش کی جی دنیا کی سشی مخ کی شی تعلیمونو کی چرتلڑ جی ترقی اکی زمانگا که دقل سید سیلر روانه دور روانه که دلت پلار لیگی مزدوری که مثال که یو سخت زویج رو یا که دقل سید سیلر که ولیگی بی که اگه خبز زوی رو استاقه با دقل سید سیلر که ولیگی بل لیج اگه با دقل سید سیلر که ورنه لویز او دا قیسه روانه چی دا حقایق چی ایدی پتول ندی پکار دا ویل پکار دی دا دا قوم صفت نده چی توی چی دا جرد جاہل ساده قوم دی دا صفت نه دا دیو قوم بدی بینول دی دا قوم صفت دا دی چی تدوی چی دا پا دنیا کی مخ کی دی یا پا دین کی مخ کی دی کئی سڑو چی ولی بختانه دیندار نی نا ما دا علم خبر کردی دا یو عام دینداری دا سید زمان خلق پا دین مین دی او دارا تویم چی پا دین مین دی اکثر پا که بیان دین نپیجنی اسی پا نوم مین دی نو خبر تی نیدی جای دین ستاوی او دا علم کمیش دی چی دیو قوم اکثر علماء پا قرآن و حدیث مانی سیئی نپوئی گینو تب سوید آگا قوم عوام با قرآن و حدیث مانی سیئی پوئی گی چی اکثر علماء پا قرآن و حدیث سیئی نپوئی گی نداغوی عوام با کم زین پا قرآن و حدیث مانی سیئی پوئی گی نمانگ پا دنیا کم شاعت پاتی شویو دنیاوی علوم کم شاته یو او په دینی علوم کم منګه منګه شاته پاتې شو. خبره مې دی پوری کولې چې دا ذهن چې ته څومره کولاوي کولاوي دا زنه منم. لکه اوس دا حدیث دی دا ته ځان له کتاب پیدا کې زیر زبر هر څه پې لګېدلي او نن ورستې صرف یو جمله یاده کې من نفس عن مؤمن کربة من کرب الدنیا نفس الله عنه کربة من کرب یوم القیامة. صرف دا ته یاده کې دا ته ته نه یادېږي په یو هفته کې لیکن ما ته دا مونه چې ته په یو هفته کې پوره حدیث یاد کړه. ته څه وکړه؟ په پوره هفته کې یو جمله یاده کړه. بیا بل هفته کې وسره ومن یسر علی معسر یسر الله علیه فی الدنیا والآخرة. دا بل هفته کې او بیا هسې چې په میاشت کې دا خو ما ډېر زه ډېر کم دغه کې لګیا چې یو میاشت کې ته یو حدیث یاد کړي بیا دې هم ګټه وکړه. د هغې نه ښایي چې بالکل نه یادی کوشش کوئ محنت کوئ همدغه قرآن او حدیث هم په قبر کې په کار راځي والله که بل شی په کار راشي. سینه ډکه کوي د قرآن او د حدیث نه او کومه سینه چې د قرآن او حدیث نه ډکه شي که نه رب العالمین د عذاب نه بچ کوي. هغه بدن الله په جهنم حرامی د کوم بدن په سینه کې چې قرآن او حدیث پروت او په هغې عمل کړی الله یې جهنم ته نه بوزي. نو کوشش وکړئ چې دا یاد کوي دا ذهن ته واچوئ. ښه من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. چاچی د یو مؤمن سخت کم کړه الله به کم کی د دنه سخت د آخرت د آخرت په سختو کې یو سخت کې یو سړی دا وایي چې ته دیسې ولې نه وایي چې چا د یو مؤمن نه سخت ختمه کړه کم کړه ولې ګوره په عربۍ کې دوه ټکي دي یو ته ویل کېږي التنفیس او یو دی التفریج. لکه یو حدیث کې داسې راځي دا په صحیح بخاري صحیح مسلم کې من فرج عن مسلم کربه چا چې د یو مسلمان نه سخت لرې کړه. تفریج معنی لرې کړه تنفیس معنی کمه کړه. په دواړو کې تا ته اجر ملاوي او ته چې څه کې تا سره اقشان کېږي. که تا سخت د یو مسلمان نه کمه کړه نو ستا دا تا نم الله د آخرت په سختو کې یو سخته کموي او چې تا یو سخته د مؤمن نه بالکل لرې کړه الله هم تا نه د آخرت په سختو کې یو سخته بالکل لرې کوي. څنګه چې ته کېدي چې تا سره کېږي نو تنفیس معنی چې یعنی تا هغه له دا سخته دې څه کړه دا سخته دې کمه کړه هغه ته دې یعنی اسانتیا جوړه کړه تخفیف کې بکرا وسو تخفیف. ځکه علما وی تنفیس څه ته وایي عربی کې التخفیف ازاله پکې د ټول غم نه شي وي تا ټول غم نه دی ختم کړی د مؤمن ټوله سختري نه لري کړي خو سختري ولا څه کړه کمه کړه. چې کله تا د هغه نه دنیاوي سخته کمه کړه الله تا نه د آخرت په سختو کې یو سخته کموي. لکه څنګه سخته کمول یو مؤمن باندې قرضه ده تا دې تپوس وکړو په تا باندې څو قرضه ده ویجي په ما باندې 5000 روپۍ قرضه ده تا ولی پکې 2000 روپۍ ورکړي سخته دې څه کړه کمه کړه الله تا نه د دې په بدل کې د آخرت سخته کموي. یا په مصیبت کې دې ولیدو په غم کې دې ولیدو سی چلې زما د پلانی سره دا مسله ده او د پلانی سره مې دا مسله دوه درې کسانې درته یاد کړو تا ورته دا وایي چې د نورو سره خو زما داسې رابطې نشته خو د یو ته به زه ووایم هغه یو لته ورلی سپارش دې وکړو خبره دې وکړه او د هغه طرف نه دې ولا مسله څه کړه ختمه کړه نو اوس دا سخته تا بالکل لرې کړه که کمه دې کړه کمه دې کړه الله تا نه سخته کمی د څه شي د آخرت. دې بل حدیث کې تفریج راغلی دی بالکل سخت ختمول او د دې اجر ډېر دی. اجر یې څنګه ډېر دی چې کله تا سخته بالکل ختمه کړه نو الله تا نه د آخرت په سختو کې یو سخته بالکل لرې کړه. ځکه چې هلته تا د مؤمن نه یو سخته بالکل لرې کړې ده لکه یو مؤمن دی یو مسلمان دی په هغه باندې سخت ده بیمار دی او د هغه سره د بیماری پیسې نشتی او تا دی اسپتال ته بوتو د علاج پیسې دی ټولې ورکړي او د سره دې منډه ووره او الله هغه رخصیت ورکړو دا سخت تا د الله په توفیق سره د دنه بالکل لرې کړه. یو سړی دی هغه کوری نشتی د اوسېدو ځای نشتی او تا هغه له د اوسېدو ځای پیدا کړو تا دې سخت بالکل لرې کړه. یو مؤمن دی یو مسلمان دی کاری نشتی بېروزګاره دی سخت پر تا ولا کار پیدا کړو. یو مؤمن باندې قرضه ر تا ولا قرضه ټوله ختمه کړه نو چې کله تا سخت بالکل لرې کړه الله هم تانه د آخرت په سختو کې او سخت بالکل لرې کړه او کله چې تا سخته کمه کړه الله تانه د آخرت په سختو کې او سخته هغه کمه کړه اسانه کړه دته خبر. او درته فائدې ذکر کوم. یو سړی دی داغه د اراده چې زه د سخت بالکل د دې مؤمن نه لرې کوم د اراده خو بیا طاقت دومره ونه رسي څه مسله پکې راشي څه خبره راشي او دا سخت دی صرف کمه کې لري نه کې د الله په توفیق سره نو بیا به ورته اجر د څه ملوي پوره اجر ولې پوره اجر ځکه چې اراده وه اراده وه او دا حدیث څومره روان دی چې څوک اراده وکړي دی او کار او رښتینی الله ولا اجر ورکوي. دلته دا خبره یاد کړئ ما خو په دې باندې ډېرې خبرې کړې دي او بیا دومره تفصیل ته ضرورت نشتی. یو مؤمن یو مسلمان چې کله منډه وي د مسلمانانو سره او کوشش کوي چې د هغوی هغه سختې په دنیا کې چې کمی دي کوم غمونه چې دي په هغې کې ورسره ودرېږي هغه سختې وله کمی کې د هغې د حل کولو کوشش کوي د هغه مشکل د ختمولو کوشش کوي هغه د بچو په باره کې هغه ته سغم رسېدلی یا د مال په باره کې یا نور څه چې دا په اصل کې د ده ښه دي د خپل ځان سره د نورو سره ښه کول د احسان د الله د مخلوق سره دا په اصل کې احسان دی د چا سره د خپل ځان سره د فایده تا ته هم در رسي یوازې هغه ته فایده نه رسي ته چې کله د یو مؤمن ورور سره ودرېږي او د هغه نه د غم په دې پیټې کې څه پیټې اوچت کې د تا صرف د هغه سره ښه نه دي کړي ته د هغې نه مخکې چې د هغه سره ښه وکړي د ځان سره دې ښه کړي چې او ځکه یو عالم تیر شوی دی ابو عمر محمد المقدسی رحمه الله هغه به دا خبره کوله ډېره ناشنا خبره کړې ده وي اذا لم تتصدقوا لا يتصدق احد عنكم که تاسو د الله په لار کې مال ونه لګوئ نو ستاسو له طرف نه ګورئ څوک نه لګوي واذا لم تعطوا السائل انتم اعطاه غيركم او که تاسو چې ته یو سائل له یو غوښتونکي له څه ور نه کړو بل به ورله ورکړي. ته دا سوچ مه کوه که ما چاله څه ور نه کړو دنیا به دغه شان پاتې شي. معنی دا ده که تا چېرته د نیکۍ کار ونه کړو نو نورې کوي. که تا د یو مسلمان نه سخته لرې نه کړه بل یو مسلمان به الله داسې پیدا کړي چې هغه به دا سخته د مؤمن نه لرې کړي. خو صرف دومره وه چې تا نه موقع ضایع شو او تا ته د نیکۍ توفیق ملاو نه شو په تا کې هغه خیر نه و په تا کې هغه جذبه نه وه الله دې دغه لاره اسانه نه کړه صرف دا وه. نور دا سوچ مه کوه چې بس خبره دغه شان پاتې شو او که ته د خپل طرف نه صدقه ونه کړې کنه د الله په دین کې مال ونه لګې ستا د طرف نه څوک نه لګې. که ته په دې سوچ کې پروت یې چې زما د طرف نه به څوک ولګي تا د خپل طرف نه صدقه ونه کړه نو ستا د طرف نه به څوک وکړي. دا سوچ خبره نه یعنی ته ژوندی یې څه نه څه طاقت تې رسي یا ښه طاقت تې رسي چې د الله په دین کې څه نه څه مال ولګې یا ښه ډېر مال ولګې او تا ونه لګو او پروت دې ته چې زما د طرف نه به څوک ولګي دا کومه کلتیا نه ده چې ستا په لاس کې مال دی او د چا مال دی ستا مال دی الله دې درکړې ستا مال دی ستا طاقت شتي تین لګې د خپل طرف نه پروت دی ته چې زما د طرف نه به بل څوک بیا ورکی. ډېره عجیبه خبره ده. نن موته چې په دې دنیا کې و د خپل طرف نه چې څه کولی شو هغه دې وکړو بچی به سباره زمونږ د طرف نه کوي نه به کوي رور به کوي نه به کوي پلار مور به کوي نه به کوي دا خبره ټوله به کېدی شي کېده دا خبر ټول به کې دی شي کړه موت او ژوند دی وس موږ سره موقش دی راځي چې د دې مؤمنانو سره ودریږو راځي چې د دې مسلمانانو سره ودریږو چې الله رانه سختي کمی کړي د آخرت. دلته ګوره دې حدیث کې دا وایي چې قربة من قرب یوم القیامه الله به د دې مؤمن نه سخت لري کړي د قیامت په سختو کې د دنیا سخته یې ذکر نه کړه. یعنی د نورو جملو کې به تاسو وګورئ چې یعنی چا اسانتیا راوسته الله به په دنیا او په آخرت کې اسانتیا راولي، چا پرده راواچول الله به دنیا او آخرت کې به پرده راواچي. خو دلته دا ونه وایي چې الله به دنه سخته کمه کړي د دنیا او د آخرت. دا وایي چې چا د یو مؤمن نه سخته لرې کړه د دنیا په سختو کې، الله به دنه سخته لرې کړي د آخرت په سختو کې. وجه دا ده چې سخت اصل د آخرت سخته ده. د دنیا د سختی د وقتی تور دی، د سختی د آخرت په سختو کې هیڅوم نه دی. او زمونږ ضرورت دی ترې سخت ضرورت زمونږ دی ترې چې موږ د آخرت سختو نه بچ وساتلی شو. او که چېرته څوک موږ له داسې اختیار راکړي کنه داسې اختیار چې وایي د الله د طرف نه دا اختیار دی تا ته که دا کار ته وکړو نو یا به درنه د آخرت سخته کمیږي یا د دنیا ته کمه غواړي چې د عقل خاوني نه هغه به څه وي د آخرت سخته کمېدل غواړم ځکه چې د دنیا سخته دې سره خو ګزاره کېږي دا وقتی طور سخته ده زه به سختم تېره کړم. ډېرو خلکو باندې سختي شتي، ډېرو خلکو تېرې کړې دي مړه شوي دي، خو د دنیا په سختو کې ما تاسو دا فایده ذکر کړې وه پتې تاسو به یادې که نه بهی چې د دنیا د غم او د خوشحالۍ په باره کې یو قانون یاد ساته. د دنیا د غم او د خوشحالۍ په باره کې یو قانون ساته یاد ساته. د دنیا خوشحالي د مکمل خوشحالي نه ده او د دنیا غم د مکمل غم نه دی. د دنیا خوشحالي مکمل خوشحالي الله نه ده ورکړي دي په دنیا کې یو مؤمن لچې د کې مستی رانه شي. دې خوشحالي کې څه نه څه چلشتي، یا کمیږي یا ختمیږي یا بل څه داسې حادثه راځي چې په دې خوشحالي باندې اثر کوي او دا موږ ټولو سره شوي دي. بیا د دنیا دا سختي مو همیشه نه دي ګورې، د دنیا دا سخته هم صافي نه ده، صفا نه ده. صفا په دې نه ده چې کله الله ختمه کړي او کله الله کمه کړي او که نور څه ونه شي مړ به شي سخته به ختمه شي. خو د آخرت سختي هغه سختي دي چې د هغې نه هر مؤمن د امان سوال کوي، نو ځکه دي ځکه الله سبحانه وتعالی په بدل کې کمه سخته کمه کړه د آخرت سخته، ځکه چې هغه ډېره لویه سخته ده په مقابله د دنیا، په مقابله د هغه سخته کې چې هغه د دنیا یي. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ومن یسر علی معسر یسر الله علیه فی الدنیا والآخرة. او چانچې یو دیسې سړي د پاره اسانتیا پیدا کړه التیسیر علی المعسر، د دیسې سړي د پاره اسانتیا پیدا کړه چې هغه تنګلاسی. تنګلاسی څه ته وایي؟ یعنی هغه تنګلاسی هغه چا ته وایي چې لاسې تنګي خپل حاجتونه نشي پوره کولی. څه څه حاجت خپل پوره کړي خو کوم چې هغه ضرورتونه دي حاجتونه دي هغه نه پوره کېږي، ټول لاسونه تنګ دي. چا چې د ده دپاره اسانتیا پیدا کړه په بدل کې یاده کوي الله به اسانتیا پیدا کړي دله په دنیا او په آخرت کې. دا خبره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ذره برابر شک پکې نشتی. دې کوم په دې جیب چې لړم پروت دی کنه او دا کوم چې مین زرما او ټوله زما هغوی ته دا ویمه که په مسلمان دې اسانتیا راوسته په یو غریب په یو تنګلاسي الله د باندې اسانتیا راولي په دنیا او په آخرت کې دې کې ذره برابر شک نشته. الله به درته مسلې حل کړي، الله به دې برکت واچي په دې ژوند کې، لارې به درته الله اسانی کړي. ورب الکعبه بندې لارې به درته الله کوله وکړي. ښه، تنګلاسي باندې اسانتیا څه ته وایي؟ چې ته وله هغه څه ورکړي چې د ده دا لاسونه پیسې شي ازاد شي، یا دا په ده چې کومه غریبي ده کم مسئلہ دا ہوتا سکی پورا کے ختم نے کس سے نسے ورلا کم کی لیکن سڑے دے ضرورت لری خرچے تھا تو وہ خرچہ اور کی یا سن سے خرچہ والا اور کی یہ سڑے دے پاگبا نے قرضے دے دا تنگلا سے دے کر او تو وہ قرضے اور کی یا ستا پی قرضے دا او دے دی اجر نگوڑے دے خلق نہیں دی خبر دے دے کئی حدیث دے دا ابو الیسر کعب بن عمر رضی اللہ عنہ او دا حدیث امام مسلم روڑے لدينا دير زمان داخلك ندي خبر أكثر پیغمبر صلى الله عليه وسلم من أنظر معشرا أو وضع عنه أظله الله في ظله كم سڑيچي چالا قرز وركي أو بياغل مهلت وركي مهلت وركي ولدي توي استاد چاسر معامل على قرز دول وركي دي أو نيتب ورشوا وغسر پيسي نشتی پوزی نیمز وڑندوا لگه دا باز او سیپتون که اخپل زمان دی وی سوخ کرز ویلیو او بیا جیلی اٹکی دا سیدلت وی باز سمجھی دا دی سیپت که اخپل خوا یعنی منگ دا مومنان سا گره آگو کی نیو چیر مسلمان ها سر سانتیا کهو دا سی پخر بیم که چاله دی قرضه ورکړه او نیټه پوره شو او نوي ورسره سختي مکه ومړه تا نه څومره کمې زیاتې شوې ده الله په حق کې او ته یې څوک نو دا بعض نیم یعنی چې تو ته جمعرات ورځ نو جمعرات ورځ شروع کېږي ورځ شروع کېږي د کره نه چې کله سهار راوږي سهار به ډز ستا د ټلیفون هغه پیسې لیکن اس صبر ہوگا جب مجھے سار دے منزو کو لگے ناشتو کو اس دماغ ہم کار شروع کی تلق صبر ہوگا نکہ خبر دی ماسپخین تواڑو لے ڈز ڈز ور دیتا ہوئی پیسی نتب ہے جی اللہ زان تب خیریو کی جی ما تا چاویلو چی دا دی قسم انسان نا پیسی آلا از زمائی پیر دیو کسر معامل را گلیو کسر تا استداغی قسو کم حیران بشینو یعنی بزبط چکم نیٹھا منگی خو دیوا بزبط اقا نیٹھی او ما توی چیزد نیٹھی گورا دیروی پابندی ما او زدی سی او زدگا و قصه شروع کن ما که دوم رتا پا آگا نیٹھو که پابند وی کمی نیٹھی چی اللہ تا نظر کری دی نسوم رمزه بے کوری چی دنیا کی تا دوم رتا پابند دیو دا سی پتونم کی ممکن دا باز دا دی مومنان و سر دی دا سختی که یعنی دا دا اللہ بندگان دی کمزوری دی او دوی سر خکول پکاری زبرت واقعی ذکر کم دا باز واقعی دا ذکر کولو نی خوزا دا فائدی دا پار جسی جذبه پیدا شی یو عربی و دا مصرو او اغا سم معاملے کی زما پی پیسی وی او ڈیری پیسی وی لگی نیوی نو ما بوتا تیلی پونو کو کلنا کلمہ زما غا پیسی بس وی دوا کو چا اللہ کار آسان کی مائلہ کم دوا کو ختم سب او خوزر وی بس زگورم قسمون بی شروع کرد دا مصرین دا قسمون دیو خوری ما قسم بنا خوری خبر ایسی عامو کا بس بی اورس بی زگور تا ورلہ مورمو تا ہوتا کو کور میں نے پیدا کو میں چسنگ رہو تھی والو سرم رہو تھی دو دری میں شمان رہو تھی دوا سلام بیما تو اتا سی میں متا سر دوا سلام کو زلال وین سے دی میں نہیں سن نے بیما تے تی بن کو اتا سی دوا سلام لگا گلے وی میں نہ میں زخ پر حق لگا گلے وی تا کو سو نہیں میں استاد دی بچو دا گوی پہ نظر کی تڑی رگٹ سڑے میں نے گوختے چیز تا دا گوی بمخ کی دا خبر ہو کم بستا قدر کمیدو زمان زرد انا گفت جده ده بچو بمکی ده ده خبرو کنزه که چه ده بچی ده کسی نی ده خبر اوگو چه زمان ده پلار یعنی سوک ده کلنا کل بطه مخامخ سلی تا گوری ده با قدر که ده اللہ و بنده ده ده انا چه ته ده پوزی نه ده سی زورن که سحر و تم تیلی پون نه که ده شکو و تم تیلی پون نه او سوک پا ده رازی ده چه زن بیزه تکی پوشی چه غریب کل خبر دسی تاواله را تاواله کنه نو پوشی چی پیسی و سره نیشتی پس ته نور تا ده سووه حالان که ده روایت که را غیلیم دیلیس چی ده قرزه ده سلین در روغزین جور که کلن کلن تی اولی نور دروغو تا پریده می پریده نور دروغو تا دهی چی تا سبا بل سبا کیو نیدر که خو نیشتی و سره کنه یعنی اگه بودی رازی ده چی ته کلن کلن بگوره یو کمزور لگیه ضرور ته خبرې کي هغو ته غلی ناسي تا ته په خپله ښه پته ده چې دی زمانه ضرور دی خو دیزي کې چې دی ما ته دا غلی ناستی خو نیشتي ورسره کنه لکه هغه شاعر ووی کله نا کله مې حالات داسې مجبوره کي یا کله نا کله را باندې حالات داسې راشي چې د کارغه بچي ته م وی شاهین ویم نو ی به د کارغه بچی او ته به ورته وی څه وی شاهین به ورته وی ځکه چې هلته بس ته تي بس کمزوری شوی نو چې اوس ته یو سړي ته لګیا ښه دروند سړی دی ښه دینداره سړی دی مسغلی شې ته نه لږ صبر وکړه دا تا معمولي کار نه دی کړی دا صبر چې دی وکړو او وضع عنه یا یې ورته بالکل قرضه معاف کړه دا خو د هغې نه اوچته درجه ده پوه شو چې دې سړي سره څه نیشتي او طاقت نیشتي وایي زه بس معاف شو الله به د قیامت په ورځ د عرش په سوري کې دله ځای ورکوي بل حدیث واورا دا حدیث هم په صحیح مسلم کې دی من سره ان ينجيه الله من كرب يوم القيامه که څوک دا غواړي چې د آخرت د سختو نه بچ شي نو چاله چې قرضه ورکړي یا دې ورته پکې سانتیا راولي او یضع عنه یا دې ته بالکل سکي معاف کړي د آخرت د سختو نه بچ کېدو یو لار څه ده چې د چا د باندې قرض وي که په چا دې قرض وي یا ورته څه پرېږدي او یا ورته ټول معاف کړي د آخرت سختي به ورته ختم شي بل حدیث ته ووایم دا حدیث امام ابن ماجه راوړی دی من انظر معصرا وزید غوږ کې دی ښه یو سړی دی یو کس له قرضه ورکړې ده نیټه پوره شوه د بیا خبره وګده کړه وي زه خیر دي دا معمولي خبره نه زه خیر دي تاسو ته پته شتي کان له کل یوم صدقه لکه زریه له ورکړي دي کنه زر روپی ورکړي او ټیم له ورکو د قرضې د واپس کېدو پر روزانه زریه له دې د الله په لار کې ورکړي ستاسو شړي باندې زر روپے قرض ده تا ته وی دی جمعې له درکو جمعه رااله وخت نشته وی بلې جمعې له به درکو صحیح شو بلې جمعې پورې څه ورځې دي اووه ورځې روزانه زر روپۍ تر الله په در کې ورکوي اووه ورځې دا اجر تا ته میلاویږي دا معمولي خبره نه ده ومن انظره بعد حله كان له مثله او کچا ولټیم ورکو یعنی ورسته دین چې دغه پوره شو دا وخت پوره شو او په دمه نه هغه نیټه پوره شو دوله به ټیم ورکوم د قشان اجر دی خدي اولنی او دی کی څه فرق دی د خپل طرف نه نیټه لانه د پوره شوي دی ورته وایي زه والی چې کله دې را کول نو په هغې ورته هم دا اجر میلاویږي او حدیث یاد کوي حدیث ته عقبه بن عامر دی امام احمد راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي کل امرئ فی ظل صدقته حتی یفصل بین الناس د قیامت پر ورځ به دا نور د یو میل په فاصله کې حدیث کې راځي خلک به په خولو کې ډوبي چا چې صدقې ورکړي او د الله په لار کې مال لګولی هغه مال به په ده باندې سورې شوی سوری به یې ده ته د کوم وخته پورې به سوری تر څو چې فیصله الله نه کړي او په دې کې یو راوي راځي ابوالخیر په دې پورې سند کې ابوالخیر هغه راوي دی چې د عقبه نه د روایت هغه نقل کړی دی وي أبو الخير چې کله دا روایت عقبنه واوریدو وكان أبو الخير وزيد غوكيري وكان أبو الخير لا يخطئه يوم إلا تصدق فيه بشيء ويا أبو الخير شكرا داري وهي تورد دا عقبنا نبيا ديسي ورس باغا ندر أغلي تغبك صدقا ندور كري سنجا ولو كعك أو بصل أو كذا كذا يعني كنور بوت إيسو ملاورش يو بياز يو غوطة باوركا یو بسکٹ یو ڈوڑی معمولی سے شیب اور کو روزا نبی دا صدق اور کولا نزید پر چیز قیامت پورز پما بنی سور جوڑ شی او زمانگا دا دی باز خدا مطلب دی چی صدق ستا ہوئی یعنی چیز دا ضرور ریال مخو جی کم نہیں نن ریال دو ورکوا پینزه ورکوا لس ورکوا ډوډۍ غریب له ورکوا خو سنسه ورکوا او ځان په هغه خلکو کې ورواچو چې د ورکولو عادي د اغستونۍ ځان په هغه کسانو کې ورواچو چې هغه د ورکولو عادي د خلکو سره مرسته کوي نو یسر الله علیه فی الدنیا والآخره په بدله کې وسه کیږي دنیا و آخرت کے بول اللہ سانتیا پیدا کی دا موتا نہ گوڑو من کہ ہر یو سڑے سانتیا گوڑی دنیا و آخرت کی کنا پخپل مسلمان رور تنگلاسی بنے سانتیا راولا اللہ پتا سانتیا راولی ومن ستر مسلمن ستره اللہ فی الدنیا والآخرہ او چاچی پا مسلمان رور بنے پردر واچا ولا اللہ بپی پردر واچی پا دنیا و پا آخرت کی چې چا په مسلمان باندې پرده راواچوله الله به پې پرده راواچي په دنیا او په آخرت کې څنګه چې ته کوې دسې در سره کېږي پرده راچول ګورې په دوه قسمه یي یوه پرده معنوي ده بله حسي ده معنوي او حسي څه فرق یي معنوي څه ته وایي حسي څه ته وایي نه معنوي څه ته وایي حسي څه ته وایي چې دا شی معنوي هم دی دا حسي هم دی حسي يعني محسوس اول معنوي محسوسي جنا لكن من شوي طهارت په دوه قسمه دي يو حسي بل معنوي حسي طهارت څه ته وي تجره چار دام کې دا غسل چي کې تيموم چي کې معنوي څه ته وي چې زړه پاک ساتي د شرک نه زړه پاک ساتي د ګناهونو نه دغه شپ په مسلمان باندې د پرده راچول دا معنوي هم ده حسي هم ده معنوي پرده څنګه یې لکه یو مسلمان دی او پاگه کسا کمی دی او سعیب پکی دی او تا پی پرده رواچه پتی که نو تا کپڑه وڑی دی لپاس دی پورا چه وڑی دی دکم پرده شو معنوی که حسی پرده سدا یو مسلمان دی غریب دی فقیر دی جوڑ جامی تی زورت تی تور لی پرده دی پی رواچه پتی که دم پرده شو کنه دلتا مراد دوانه پردی دی چاچی پا مؤمن بانی پرده روا چوالی پا مسلمان بانی کاغا معنوی پرده او کاغا حسی پرده اللہ با بی پرده روا چی پا دنیا و پا آخرت کی اللہ با رده گناونا پت کی پا دنیا کی او پا آخرت کی پا آخرت کی بولا شریف پت کی تا پتولو بیسا پایدش دی پا آخرت کی او بخی بیوالا دا مانا دا او سبحان اللہ حدیث کی رضی چی گوره اللہ پچا پرده روا چی کرن نو اللہ دیر عزتمند دی بیوالا واپس کی گی نو گوره ورتا نیو چه توی بی اللہ حدیث کی رضی من اصاب حدا فستره اللہ علیه وعفا عن فاللہ اکرم من ان یعود فی شئ قد عفا عن اللہ چی پچا بانی پرده روا چی کرن پیو خبرک نو اللہ دیر عزتمند دے بیا نرہ واپس کی گی دیتا جرا پردہ چانو چھتے کی تحریف امام ترمیزی را وڑے امام ابن ماجد چکم روایت روڑے بھائی گیدی سینمان اذنب ذنبا فی الدنیا چاچی پہ دنیا کی گناہ کرو اللہ پہ پردہ روا چھو والا اللہ پہ دا پردہ او ما پکڑو تا دا گناہ نو اللہ پہ نرہ واپس کی گی دیتا تم پہ مسلمانہ بھائی پردہ را چھو د مسلمانانو د کمی ویني داغوی نسا غلطیانی وشی سکوتاہی وشی نو پاگی سکوا پردر آچوا. دا یو نیم سڑے لگی پا عورات مؤمنانو پسی گرزی نمانا دا چی شرمگی او یاد که یو حدیث کی رازی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی سوک چی پا دی پور ان خطے چی مسلمانان شرمی رب العالمین دا سڑے شرمی تا کور پا گوٹ کی دن دا بچو دا خزو پا ماہ کی سوک چی دی دا پار لگی چی مسلمانان وہ شرمی اللہ دا سڑے شرمی دا کور پا گوٹ کی دا بچو دا خزو پا ماہ کی اللہ دی سے وہ شرمی اسی کو اللہ بھنگا نسو پڑ دی را چوری دے بازو سر ملاو شی تبوی چی سم چت کدے ولی اللہ دے رے دا گناہون نے منگ نیو خبر رازو نے منگ تے ندی معلوم مخامخ کرے سر کینی تبوی چی سنگے چی رسپین جائمی دی دی سے بدن نمی کو اللہ پہ پڑ دی را چوری اللہ پتا پڑ دی را چوری تب مسلمانان ولی پڑ دی را چی اللہ ستا عیبو نہ پٹکڑی تا دا مومنانو عیبو نہ ولی نہ پٹے اللہ ستا کمزورتیا پٹکڑی تا دا مسلمانانو کمزورتیا ولی نہ پٹے او پاگا ورز بدل اللہ کمزورتیا پٹکی بکم ورز چی پڑ دیتا بستا زورتی وغد آخرتا کا ورز تا حالانکہ پڑ دیتا زمان پا دنیا کی مزورت تے او زکر اللہ یو نمدے السطیر پڑ دیا چون کی مہربان رب دے گرے پردے دے مؤمنانو ننو چتے الا بازو حالاتو کی اغم دے سڑی خپل کردار دی سی چردن پردے اوچے تکڑیش نور اللہ مؤمنانو سر دیر دے رحم و دے کرم معاملہ کی دا پردی تی نو چتے او کچر تا دا پردی رب العالمین اوچے تکڑی کنے نو دا دیر و خلق و حقیقتون برا کارش کدا پردی اللہ چیتی کڑی کنا نو دا دیر و خز و خواندان و یو رشتی بدے او بل سر ختمیش کدا پردی اللہ چیتی کڑی کنا دا دیر و ملگر و ملگر تیا بدے ملگر و سر ختمیش او کدا پردی اللہ چیتی کڑی نو دا دیر و دا دینداری بم پتہو لیکی نو زمونگ زورت تے دے پردو تا پا دنیا کی وطم زمونگ زورت تے پا آخرت کیم نو چی زمونگ وطا زورت تے نو بیعت دا پرد پا مؤمن باندیم ساتا مسلمان رور نا پرد موچتا وا الا یو مسئلہ یاد کی آغا سڑے چی آغا سا پروان کی او پا دیسی گناونو کی واقعی چی دا غید اللہ سا معاشری تا نقصان رسی پا دا با پردنا چی بلکہ دا خبر راہ کار کول حکومت وقت دا شکایت کول ادارو تا دا خبر رسول دا عین دین داری دا یو سڑے دے پا معاشرہ کی لیکن اب بعض زمان تب پوچھو کی گنا وی دے مسلمانان و ملکون کی دا خوفیہ اداری چی یو دوی چی را جاسوسی کی یو دے ملک کی دا خلق نیسی یو نو دوی سے دا پار جاسوسی کی نشئی چسوک نشئی خرسے آگنی سی بل دیسی پا ملک کی فساد جوڑے مومنانو تا نقصان رسی دا آگا جاسوسی خونے دا کم نچی من را آگلی دا پا دیکھ خود مومنانو فائدہ دا لکوز دے او ملک خوفیہ ادارہ یا مباحث لگیا دی گرزی پا سادہ جامو کی چسوکی نپی جنی آگا خلق را پیدا کی چا گوی نشئی خرسی آگا خلق را پیدا کی چا گوی زینہ اڈی کولا ہوئی اگر خلق را پیدا کی چاگا دا مسلمانانو دا منحج او دا نظریی خلاف کی او اگر خلق را پیدا کی دا او خزمت تے دا مسلمانانو دیدی که بسوک دانو چی آخا پا مؤمن من پردا چول پکار وستا پا کیلی کی او سڑے دے لگیا دے چرسا و بنگا و ایروین خرسی او تا شکایتو کو دا اگر بل دے تو از دالی ما پردا با دی برا چوئے اللہ با پتا پردا روا چی دا مطلب نہ دے ہاں یو مسلمان دے خسڑے دے وہ کمی کوتاہی پار چاہ کی ندد پا دی کمی کوتاہی بانے پردہ را چہول پا کار چی خود پردی را چہول دا مقصد ہم نہیں چی پردہ پی روا چاہو خبر ابھی ختم کا پردہ پی روا چاہو دا غی سر ورت نصیحتو کا دا مطلب چی پردی را چہول سر نصیحت نو زمنگ دے پختنو بازو حالات کرے تو ٹیم پڑ دے فری دا یو سڑے دے دیندار دے تقوادار دے او تای و مجلس کی جی پلانے دے دیندار ہوئی دا بگ دا پتہ دے دے جی کل زوانو نو آخو دنن نے پینزی دے رسکال مخ کے خبر تکی اسڑے خوز دا پنزو سکالو دے دا خود نن نے پینزی دے رسکال مخ کی زوانی و الکوال و نو پو و جہالتو ماب کئی نا بخی نا تا چی را سلویخ کال پنزوس دیرش کال دا اللہ نا فرمانی یعنی کڑی دی دگا دا اللہ دا بندہ گا پینزی دیرش کال مخ کی و کتایی نا ماب کے نا نوی ماب کوم خوی نا چی نی ماب کے نو بیا خود دگا زی که الجزاء من جنس العمل سنگ چی تکی دی سر سرکی کی منگ تا پتہ دا وی دی دی چی کلا لکو نا خو پخپل دی ولو زرو کتوی دی چی کلا الک ہو یا الک والا نو پوشے چا بو تے نصیحت نہیں کڑے شیطان پہ غالب ہو بس خبر رکھ پش گور دی او گناہ یا دی دی صحابہ کرام کی بعض اگو چی پہ اسلام کی بے نشی او بعض اگو چی دے کفر نہ اسلام تروڑی دی یو صحابی دی شویری کی دما تا پتہ دا حالانکہ مخ کی پسے کیوں کفر کی دا نه چې لکه مخکې بله څه ګناه نه د کفر نه وړه نه کفر کې دی خو یو صحابي چېرته دا ویلي چې دا ماته پته ده دی چې مخکې مشرک وو لکه د عمر بن خطاب په سیرت کې راځي دی چې څنګه په اسلام کې سخو د قشان په کفر کې هم سخو خو چېرته یو رچا دا ویلي چې مونږ ته د عمر بن خطاب پته ده مخکې دی څنګه وو نه یو نه جی ویل خبره ختمه شوه چې عمر ایمان راوړو رضی الله عنه هغې سره هر څه لاړو ختم شو ستایو مسلمان رو تو بو ویستو نو بسته ما بھی کن دلو کلا پرید چی جون دے دے چی مرشی کن جنازی او دروانا کڑی اللہ دی او بخی خو یعنی قبر کی کی خو دویم دلے نماف کی نور بس کم نور نور پوری سن خطے لگا خدا اللہ او کمزور بندہ ہو زمانم کو تاہیانی شیوی دستانم شیوی دا گنم شیوی دا کو بسته ما بھی کن پریدہ دا اللہ بندے دے اللہ تے پرید اللہ تے خبر دے چیتے پالے کوالی کی سکڑی دی او اسی سنگ کردار دے دا توبے سنگ ویستی دا دا گیرے سنگ پرے خو دے دا دینداری سنگ کی اللہ تر دے ہر سپت دا تا اللہ پا دیکھو نیزی مور کڑے چیتے خلق دا دا کبا معلوم ہے نو پا مسلمانانو منی پردر آچے والا ما یو پردر دو قسم ہی معنوی او حسی پردی با پیم راچے حدیث کی رازی امام ابو داود روڑے دے ایما مسلم کسا مسلما ثوبا على عوری کساہ اللہ من خضر الجنہ یو مسلمان چی لگڑی داغ جامنی او بل مسلمان اگل جامور کی رب العالمین بولا دے جنت پا کپڑو کی کپڑے ورکی و ایما مسلم اطعم مسلما على جوع اطعمه اللہ من ثمار الجنہ او یو مسلمان چې وګه یو بل مسلمان ولا روټي ورکی الله بوله جنت ته میوونه میوي ورکی و ايما مسلم سقى مسلما على ظما سقاه الله من الرحيق المختوم او یو مسلمان چې وګه تګي او یو بل مسلمان ولا د سخاک سورکی رب العالمین بولا الرحيق المختوم نا سخاک ورکی داغین بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی والله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیه او اللہ دا بند پا مرست کی ترسو چی بند پا مرست دا خپل رور کی یعنی خم اتمینو سا چی کل تدی و مسلمان سرمند وی کنا مطمئنو سا اللہ تستا مرست کی نہ خبر ہے پیغمبر دی کہ ذرہ برابر شک نشتی کہتے دا مسلمانان و سرم رستی کئی کنے اللہ تا سرم رستا کئی دا یقینی خبر ہے دا دی سر با دی جذبر اڈی ریشی کہ چر تا مرست تری دا مومنان و سر کڑی نو جرہ جذبر اڈی ریشی او کہ دا توبی دروازی دی بند کڑی او نئے کے نو چی دنن نے شروع کی دا مؤمن سرم رستا اللہ تا سرم رستا کئی و دا مرست اوازی دا پیسو منی کنی دا بس دی پیسو دی ٹکی نیری چی تو تا دا مرستی ہوئی دا اگر ذہن کی دا ریال شکل لایش کته ته د مرستي وي په ځین کې د روپې او ډالر شکل لایش اخ دا طبيعي ده نو مرسته په پیسوم کیږي مرسته په منډه والوم کیږي مرسته په خبرم کیږي د مرستي ډېر اقسام دي او صورتونه دي او شکلونه دي او مثالونه دي موږ هغه تفصیل نه ځو خدا دا خبر عام ده والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه او مكي تفصيل لدي حديث با اولني برخه كي تيرش ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه پیغمبر صلى الله عليه وسلم يسوق چي دي سلار ونيسي چي علم بلتي الله اساني دت داغي دلا سلار ده لارد جنت دا قول له فزيلت دا علم دا يزدكول أبدالت مراد شرعي علم دا دنيوي علم نا شرعي دا يادا كي چي لارم پا دوق اسمر دا علم لار دا علم لار حسي ومعنوي سنگ حسي ومعنوي وزو ما بدي سوك بوك حسي لار دا علم سدا تيچي علم ازدكي پا يولار بنزي زيب لار حسي دا أو معنوي منا بارك الله فيك كما الأرباني جرواني ده حسي الأرب تجي مدرسي تزي تجي جامعي تزي تجي بقادي كرواني تجي بيادة رواني تجي بصورلي سوري تجي جمعات تزي ده حسي الأرب معنوي الأرسطو إذا علم كتاب ياده كتاب مطالعة كي ديو علم درس سوري لكي درس نوت كي مراجعة كي خلق ته بیانې دا مې ولار ده دوان لارې تي مراد دي چا چې ملار د علم را ټینګه کړه الله به ورته اسانۍ لار ده د جنت دا معمولي فضیلت نه دی ګورئ لار د علم لار د جنت ځکه چې علم زده کول د لوی عبادت بلکې جمهور اهل علم دا وي جمهور اهل علم ونفل عبادتنا جي سمر دي داغ طولنا علم ازدكو الغزيات وراتي سمر تيم نفل عبادتنا دي جانا داغ طولنا زياد فزيلت ولا كارفي شيري علم ازدكو التي تكي دا علم ازدكو دين داري بازدكي كار او علم شرطاني معلوم نو تاتا ديننا دي معلوم تاتا دين دارينا دا معلوم دا علم لار مضبوط روانی سی روایت کی دیس رازی سوک چی دا اللہ در ازاد پار علم لطی او علم ازدکی و دے وزی نو دے دیسی دے کل مجاہدی فی سبیل اللہ لکہ دا اللہ پلار کی چی جہاد کے تا کم ملگری چی دا علماء سر پا مجالسو کی کینی او دا علم یادی و نوٹکی یہ دا پا معمولی لار بانی نہیں روان سهل الله له به طريقا الى الجنه ومدلرت جنت ترسي دلر مضبوط روني سد علم دي ذكور دلرت جنت ترسي او جنت تدلو د سفر د دې پر سو خو نشتي کله سو خو لشتي سفر په بزواني کې کې جنت ته کوم وخت پوری مرګ پوری بازوي زمونږ وخت له دینداري وغزي دا عبادت و ختمی جنت سفر کول دا ختمی گی دی وقت نا علم بتا لکه مشهور خبر دا دا بعض سلفون نقل دا علم دا مور دا غیگینا دا لحد پوری دا مور دا غیگینا لحد پوری علم دا علم ختمی دا نشت کتا سپنگیره کتا زوانی کتا منزنی عمر کی کت غریبی کت مالدارے کت توری کت سپینی کت کمزورے کت طاقتوری خود تابانی علم ازدکول آغا خبری چی آغا ضروری دی آغا لازم دی و باقی دستا دا پارا غور دی جی تا ازدکی و دا علم لار مضبوط را ونیس او ننسا با علم ازدکول آسان چیوی دی پا نسبت تا پخانی وقت مشکل دا دی چې څومره موږ ته هغه وسایل ډیر شو نو دومره زموږ هغه طاقت هغه کم شو دیو عالم درس یو سو میٹر کی فاصلے کی خوا کی اگیل تک نشت دیو عالم درس یو بیان اور ادھر پہ انٹرنیٹ مانے آگے اور ادھر نشت او فلمون ہوتا او کرکٹ ہوتا او فٹ بال ہوتا پہ گھنٹوں گھنٹوں بنا سیدھا باز بولے یعوذ باللہ آگ چیر دینداری داوی پہ کئی اگو کم ڈیر لگو خلق کے داسی فتح ہوئے چی بیان اوری او یا دین اوری اوشتی آگ خلق پہ دی امت کی چی دا خیر پہ کشتی خواہ گو لگ دی پہ نسبت دا آگو چاو کی دا خیر نیشتی یعنی سے خلق پہ کشتی نو علم اس دکھو دا علم فضائل منگ بخپل جی کے بیان کڑی دی آگی تا رجوع کی بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ او کله چې یو قوم را جمع کیږي د الله په کورونو کې په یو کور کې او د الله کتاب لولي او په هغې باندې ځان پوه کوي نو په دوی باندې سکینت نازلیږي د الله په رحمت کې دوی پټ شي ډوب شي او ملائک راشي دوی نه ګیر چاپیره راتو شي او الله یې په آسمانونو کې تذکیره کوي. خدلته دا ویلي چې فی بیت من بیوت الله چې دا قوم را جمع شي د علم دپاره په کوم ځای کې د الله په کور کې ادارتی یو حدیث تو بین کم دا خوشحالی پاگا حدیث کی دی چیدی امام مسلم روڑے لا یقعود قوم یذکرون اللہ ہر کل چی یو قوم کی نی نو لازم نرے چی دا قوم بدا اللہ پا جمعات کی ناشی علم چی تا ہر زکی ازدکیستا دا فضیلت تا تمیلوی خدا اللہ پا کور کی ناستا اگر بی اڈیرہ گورت آگا علم چی پا جمعتونو کی کینی کنا دا آگا علم برکت دیری برکت او دا مدرسی جامعی یونیورسٹیانی دا پوخا دا سلف پوخ کی دا خبری نوی بس جمعت با ہر سو جمعت با ہر سو او زکر دا گوی پا علمونو کی برکتم دیر زکر دا جمعت زن لیو ماہودی روحانی سکون پکی ایمانی موسم پکی نزک جماعت کی برکت ڈیری نور کچرت خلق راجمشی پہ یو کور کی دا دینی زکولو دا پارا یا پہ یو سہرا کی راجمشی یا پہ دریاب کی او یا پہ مدرسہ کی یا پہ جامعہ کی یا پہ نوشتے کی یا پہ دکان کی پہر جی کی چی اللہ کو لدا ضرور کہی زکر جیتا کا حدیث عام دے کرچی او قوم را جمع شی دے دین دے ازدہ کولو دا پار او دا دا خوشحالی حدیث دے دا آگا ملگرو دا پار چی دے درسون لرازی او یا دا نور علماء پا درسونو کی کینی دا آگا طول دا پار دا خوشحالی حدیث دے اللہ نزلت علیہم السکینہ اولنے کردہ کی چی پا دیبان سکینت نازلی گی او سکینت تا دا سکون ناگستے شوید یعنی دا اللہ دا طرف نا پی اطمینان او سکون نازلی گی دا زرے پارامش اولنے کار دا کی چی کرم خلق را جمشی دا اللہ دا دینی زدہ کولو دا پارا نو زرے سی شی زرے پارامش سکون دا اللہ طرف نا دا خلو تجربے خبر دا واضح تا واضح خبر دا چی کرم دا علم پا مجلس کی کیا ناستی او دے علم درس دے ورے دو نظر بدی پارامی کستا سل جا خیخ و غٹولی بتا نہیں ریش کنے دیسی نہیں درسی سڑے او ریو ناسی ہوتا سڑے دا زڑے باغ باغی خوش آلے ہاں دا داغ سڑی خبر نکم چی رچا زڑے وہ سم بہر دے داغ زڑے اچھر تم نا باغ باغ کی گئی داغ زڑے پا دنیا کی ورن نواتے دے ہمانگ داغ سڑی خبر کو چی دا اللہ کور ترائشی و دا علم یو حلقی تا یو مجلس ترائشی بدن روڑی سرد زڑا نزڑے باغ باغ شیلتا ولی زکی چی دا اللہ دا طرف نبی سکون نازلی گی نزلت علیہم السکینہ وغشیتهم الرحمہ دا اللہ پر رحمت کی ڈوب شی ڈوب دا معنی دا وغشیتهم الرحمہ دا اللہ پر رحمت کی ڈوب شی تکہ چی دوی ناستی دا اللہ را دینی زکولو دا پار دا سمر دا خوشحالی خبر دا الحمدللہ چی اس بسو اودئی سوک با بازارونو کی گرزی سوک با فیس بکونو کی لی گئی سوک با پا ٹک ٹاکو کی لی گئی سوک با دا خزی و دا بچو سر لی گئی سوک با سکی سوک سکی او منگ دا اللہ پا رحمت کی ڈوب نیش بس امرو دا خوش آلے خبرت وغشیتهم الرحمة مانا دارے چی پا دی دا اللہ پا دی رحمت کی دیو ڈوب شی ڈوب دا اللہ دا رحمت دا دوی دا طول بدنونا و دا طول مجلس و لردی سی ڈوب کی پکی راتاو شی تی دا رحمت وحفتهم الملائکہ و ملائک رائشی او دا وزیر پا دوی بند خوری کیو یو روایت کی رازی چی پا یو بل دا پاس تردی جی اسمان تا ورسی ملائکم دی مجلس لرائشی او زکی و حدیث کی رازی امام بخاری امام مسلم راوڑے دے چی دا اللہ دی سی ملائک تی یطوفون فی الطرق یلتمسون مجالس الذکر دا اللہ دی سی ملائک تی چاگوی پلارو کسو کی گرزی دا ذکر او دا علم مجلسون لٹائی فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا کلچی او مجلس عمومی او قوم عمومی چاگو اللہ یادیو دا اللہ دین ازدکی تنادوا یو بلتاوازو کی حلمو الى حاجتکم رازی اغتاسو چی بس پسی گردی دی اغمیلاوش فیحفونهم بی اجنیحتهم الى السماء الدنیا نو دا خپل وزری پی رو گوڑی پا یو بل دا پاس قد کیگی تردی چی ورسی دا دنیا دی اسمان تا وذکرهم الله فی من عنده او اللہ دا دی خلقو تذکرہ پا اسمانونو کی کئی دا ملائکو پا ماہ کی او دا کو حدیث کی رضی پا صحیح بخاری سے مسلم کی دا حدیث تے اللہ وی حدیث قدسی دے وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَأ او کچرت زما بند زما تذکرہ پا یو مجلس کی کئی کنا ذکرتو فی ملعن خیر منهم نزے پا دیسی مجلس کی یاد کم چا اگر دوی دی مجلس نہ ہو رہی او غد ملائکو مجلس تا چکل اللہ یاد کی پا دی دنیا کی کنا اللہ تا یادی دا ملائکو پا ماہ کی او قرآن کم دی فذکرونی اذکرکم اللہ وی مارا یادوی زبا تاسو یادو بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ومن بطع به عملو لم یسرع به نسبو سوک چید عمل دل سے شاعت پاتی شو نو نسب مخی نیشی بویا او دا خبر ام مخی تفصیلا ذکر شیو خب دیوانی با اکتفاو کو دی جملے بسن سو وضاحت پر روان درس کی او کو دی سر حدیث پورا شو صرف دا آخرنی جملہ پاتی شو دے بارکی با یو سو خبری پر روان درس کیو کو او بیا با و دیر شم حدیث شو رکو دا اللہ پا توفیق سر اللہ سبحانه وتعالی دی منگل توفیق را کی دا مسلمانان و سر دا مرستی کولو او اللہ سبحانه وتعالی دی پا منگ طولو بانی پا دنیا و پا آخرت کے پردی روا چی او اللہ سبحانه وتعالی دی منگل دا علم دے ازد کولو طاقت را کی هذا واللہ اعلم وصل اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.